राम, यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुदास जी महाराज द्वारा भाद्रपद कृष्ण अष्टमी विक्रम संवत 2053 अनुसार 5 सितंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे मुरली मनोहर मैदान भीनासर में हुआ। राम पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीताम्बराधरुणबिम्बफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्द नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमां न जाने। हरिः ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविन्दाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्मभ्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण दुर्लभम त्रयमेवैतत् दैवानुग्रह हेतुकम् मनुष्यत्वं मुमुक्षुत्वं महापुरुष संशयः। तीन चीज बहुत दुर्लभ बताई है। 84 लाख जोड़ी में ये मनुष्य जन्म है, बहुत दुर्लभ है। 84 लाख भुगतते बीत जात जुग चार, 84 लाख चार जोड़ी भुगते भुगते सतयुग त्रेपरा द्वापर करी 4 युग बीत जाते हैं। और स्वर्ग और नरकों के भोग है वो फिर बाकी है, वो भोग तो बहुत समय लगता है। तो मनुष्य जन्म बहुत देरी से आता है। भगवान कहते हैं कि कभी करी करुणा नर देही देत ईश बिन हेतु स्नेही, बिना हेतु स्नेह रखने वाले प्रभु कभू करुणा करके कृपा करके मानव शरीर देते हैं। तो मानव शरीर मिला है ये भगवान की कृपा से है। आता है बड़े भाग्य मानुष तनु पावा, परंतु भगवान की विशेष कृपा होती है। भाग्य है, कर्म है, उन कर्मों से भी अगर भगवत कृपा से शरीर मिलता हो तो भगवत कृपा ही मुख्य विधान, कर्मों का विधाता भगवान है। तो भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिलता है। तो ऐसा मनुष्य शरीर मिल जाए तो मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण हो जाए, ऐसी बात बहुत दुर्लभ है। पहला दुर्लभ मनुष्य शरीर, और मनुष्य शरीर मिलने पर भी मेरा उद्धार हो जाए, मेरा कल्याण हो जाए, मेरी मुक्ति हो जाए, मेरे तत्व ज्ञान हो जाए, जीवन मुक्त हो जाऊं, संसार से मेरा उद्धार हो जाए, सदा के लिए संपूर्ण दुखों से छूट जाऊं, परम आनंद परम शांति की प्राप्ति हो जाए, ऐसी इच्छा बहुत दुर्लभ है। मनुष्य बहुत से हैं परंतु सबकी ऐसी इच्छा नहीं है। तो दूसरी बात ये दुर्लभ है, और वो अगर प्राप्त हो जाए, वे मेरा कल्याण हो, उद्धार हो, परम तत्व ज्ञान हो, ऐसी इच्छा होने पर फिर वास्तविक संत महात्माओं का मिलना और भी बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ हो मांग रो देह मरा भारी दुर्लभ है। मनुष्यों को जीवों को दुर्लभ मनुष्य शरीर होने पर भगवान को प्यारे ऐसे परमात्मा के प्रेमी तत्व के जीवन मुक्त ऐसे पुरुषों का मिलना बहुत दुर्लभ है। इन बातों का अनुभव उनको है कि जिनके चटपटी लगी है कि परमात्मा की प्राप्ति कैसे हो, हमारा कल्याण कैसे हो, हमारा उद्धार कैसे हो, ऐसी जिनमें चटपटी लगी है उन पुरुषों को इस बात का अनुभव होता है कि भाई वास्तव में वहां महापुरुषों का मिलना बड़ा दुर्लभ है। तो आज शंकराचार्य स्वयं कहते हैं ये तीन चीज दुर्लभ, मनुष्य शरीर दुर्लभ, मनुष्य शरीर मिलने पर मेरा कल्याण हो इसमें तत्परता से उत्कट अभिलाषा हो ये दुर्लभ, और इतना होने पर भी महापुरुषों का मिलना दुर्लभ, उनका मिलना हो जाए तो फिर कल्याण में कोई संदेह की बात नहीं है। तो आज कलयुग में बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी हो रही है, कली का प्रभाव है। ऐसे समय में जो आप लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, उत्सव मनाते हैं, ये भगवान की कृपा है, ये हमारा उद्योग नहीं है। हमारा उद्योग कोई किया जाए, हम परिश्रम करें कर लें, ये हाथ की बात नहीं है, ये कोई भगवान की कृपा हुई है। तो कृपा बहुत है भगवान की, बहुत विलक्षण, उस कृपा को मनुष्य समझ नहीं सकता है। जो जो समझ में आती है त्यों परमात्मा की तरफ चलता है, परंतु मनुष्य के उद्योग की बुद्धि से परे की बात है। जैसे बालक होता है, उसका पालन माँ करती है, तो माँ के हृदय को बालक पहचानता नहीं। अगर माँ के हृदय को पहचाने तो माँ की गोदी में कभी रो नहीं सकता, पर समझता नहीं है। माँ की गोदी में रोता है तो उसको पूछा जाए, तेरे मूर्ख कहाँ हंसेगा, तेरे हंसने की प्रसन्नता की जगह कौन सी है, माँ को छोड़कर और कोई प्रसन्न होने की जगह है, समझते ही नहीं माँ को। वो न समझने के कारण से वह रोता है। ऐसे ही सज्जनों, आप ध्यान देकर के सुने, हमारे जो कष्ट आता है, मन के विरुद्ध बात हो जाती है तो हम घबरा जाते हैं, रोते रहते हैं। जैसे बालक रोता है और कभी कभी माँ से द्वेष करता है, छोटी छोटी हाथ से मारने लगता है, दूध पीता ही दांत पकड़ लेता है, जिससे दूध पीता है पलता है उसको ऐसे करता है, तो ये सिवाय मूर्खता के और कोई कारण नहीं है। अगर माँ की कृपा माने तो उसको रोना नहीं हो सकता। लालने ताड़ने मातुर नाकारुण्यम यथार्भके, जैसे प्यार करने में और मार देने में माँ की कृपा कम नहीं होती है। प्यार के प्रेम को तो बालक भी जानता है, दूसरे भी जानते हैं, परंतु माँ के हृदय के बात को नहीं जानते। माँ की दो तरह की क्रिया होती है, एक प्यार करती है, दुलारती है, हृदय लगाती है, प्यार करती है, और एक कभी कभी क्रिया थप्पड़ लगा देती है, वो काटता है ना, मत देखिए काटता क्यों है। तो माँ का हृदय वो क्या है, संत लिखते हैं कि लालन है ताड़न है, लालन करती है कभी ताड़ना करती है, तो ताड़ना करते समय भी माँ के हृदय में प्रेम की कमी नहीं है, वही प्रेम है जो लाड प्यार करते हुए है, वही हृदय है, उसी हृदय से ताड़ना करती है। परंतु लालन पालन में तो बालक समझता है, ताड़ना में बालक नहीं समझता। वो कहते माँ क्या कर रही है। इस तरह से सज्जनों, आप लोग कृपा करें, ध्यान दें, हमारे अनुकूल परिस्थिति होती है तब हम समझते हैं कि भगवान की कृपा हुई है, परंतु ज्यादा कृपा होती है हमारी प्रतिकूल परिस्थिति में। विशेष ध्यान देने की बात है, समझने की बात है, बड़ी आवश्यकता है समझने की। हमारे मन के प्रतिकूल, शरीर के प्रतिकूल, इंद्रियों के प्रतिकूल जो परिस्थिति आती है उसमें हम प्रसन्न हो जाए, ये बड़ी कठिन है। साधन करने वाले, परमात्म तत्व की प्राप्ति चाहने वाले भी इस तरफ ध्यान विशेष नहीं देते हैं, इस तरफ उनकी दृष्टि जाती नहीं है। इस वास्ते अपना सिद्धांत है, अपनी मान्यता है, अपने परमात्मा की तरफ चलने की पद्धति है, उसके सिवाय दूसरी पद्धति की वे निंदा करते हैं। तो वो भगवान की कृपा को जानते नहीं, महापुरुष की कृपा को भी जानते नहीं, उनके ख्याल में नहीं आई है बात। जितने जितने महापुरुष हुए, शंकराचार्य है, वल्लभाचार्य, श्री रामानुजाचार्य है, विष्णु स्वामी है, सब जितने महात्मा हुए हैं, वे सब के सब महात्मा जीवों के कल्याण के लिए उद्योग करते हैं, स्वार्थ का त्याग करके और उद्धार के लिए करते हैं। उनकी परंपरा में होने वालों के तो स्वार्थ आ गया है शिष्य परंपरा बढ़ाने की, अपनी संप्रदाय में लाने की, ऐसी भावना हो जाती है। पर मूल में जो संत हुए हैं आचार्य, उनके ऐसा नहीं कि अपनी टोली बनावे, ये नहीं हुई है। उसके पीछे जय बोलने वाले होते हैं ना, वो जय बोलने वाले समझते नहीं है। वे समझते हम बड़ी प्रशंसा करते हैं, गुरु महाराज की प्रशंसा करते हैं, औरों की निंदा करते हैं, काट छाट करते हैं, तो वे तत्व को समझे नहीं। तत्व को अगर समझा जाए तो जैसे मान लो एक उदाहरण ख्याल करें, आप लोग बुरा न माने, अद्वैत सिद्धांत को मानते हैं तो सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ये जब हमारा सिद्धांत है, मान्यता है, तो क्या शंकराचार्य महाराज के सिवाय श्री रामानुजाचार्य महाराज है, क्या वो ब्रह्म नहीं है? सर्वं खल्विदं ब्रह्म, इसमें रामानुजाचार्य के मत को छोड़ करके ब्रह्म हुआ है, माधवाचार्य हुए, मध्यु स्वामी, उनको छोड़ करके ब्रह्म है, निम्बार्काचार्य हुए हैं, वैष्णव बड़े आचार्य, तो उनकी भी निंदा कर देते हैं, तो क्या सर्वं खल्विदं ब्रह्म, ब्रह्म के अंतर्गत क्या मध्व स्वामी, निम्बार्क स्वामी, विष्णु स्वामी, ये क्या ब्रह्म से बाहर है? उनके निंदा करते हैं, उनके मत की निंदा करते हैं, तत्व को जाना नहीं है। जब सर्वं खल्विदं ब्रह्म है तो ब्रह्म से वे कहां पर आए, उसका काट छांट करते हैं, ये साधक का बिल्कुल काम नहीं है। अगर कोई अपना कल्याण चाहे इस मार्ग में कभी न जावे, किस काम है? दूसरे की निंदा करना। जो कल्याण मार्ग चलाने वाले, जीवों का उद्धार करने वाले महापुरुष हुए हैं, जिन्होंने अपना समय परमात्मा की प्राप्ति में लगाया है और जीवों का सबका उद्धार चाहते हैं, ऐसे आचार्यों की निंदा करना है बहुत बड़ा भारी अपराध है। वो समझते तो हम उनकी निंदा करते हैं, पर हानि अपनी होती है, अपने अद्वैत सिद्धांत का खंडन होता है, पर उसे ख्याल नहीं करते। वो एक मत वाले होते हैं, मत, एक मत को मानने मत वाले होते हैं, एक पक्ष को लेने वाले पक्षी होते हैं, मत वाला बेहोश होता है, ऐसे होकर भी करते हैं तो ये गलती होती है। किसी की आचार्य की निंदा कभी नहीं करनी चाहिए। आपके उनके आचार्य का मत समझ में न आवे, अच्छा न दिखे, तो आप उसका आचरण मत करो, उसमें कोई दोष नहीं, पर को निंदा करना, तिरस्कार करना, उस सिद्धांत को मानने वालों के साथ भेदभाव रखना, उसका तिरस्कार करना, ये अपने ही सिद्धांत का अनादर करना है। इस वास्ते साधकों को इस विषय में विशेष सावधान रहना चाहिए। कहते बड़े बड़े आचार्यों ने शास्त्रार्थ किया है, बड़ा किया है, पर आचार्य करे वे करे, साधक का काम ये नहीं है। जो परमात्मा की प्राप्ति चाहते हैं उनको तो अपना कल्याण करना है, आचार्यों को तो दुनिया का कल्याण करना है। तो उसे पंचायती कर सकते हैं, अपना कल्याण कर चुके, परंतु हम अपना उद्धार चाहते हैं, फिर ऐसे काम में पड़ जाएंगे तो उद्धार कैसे होगा। जो सबके सब ही उद्धार चाहते हैं, क्या श्री शंकराचार्य जीवों का उद्धार चाहते हैं? आपको जस्ती है कि श्री रामानुजाचार्य जीवों का उद्धार नहीं चाहते? क्या वल्लभाचार्य जीवों का उद्धार नहीं चाहते? विष्णु स्वामी क्या जीवों का उद्धार नहीं चाहते? क्या निर्मारकाचार्य उद्धार नहीं चाहते? क्या चैतन्य महाप्रभु जीवों का उद्धार नहीं चाहते? आपके जस्ती है ये बात। पद्धति अलग अलग है, अपना मार्ग अलग अलग है, कोई हर्ज नहीं, उस मार्ग में चलो। पर दूसरे मार्ग का खंडन करना, दूसरे संप्रदाय का खंडन करना, उसके साथ द्वेष करना, घृणा करना, ये उचित नहीं है। साधक के लिए काम की चीज नहीं है ये। सबका आदर करते हुए अपने मत का अनुसरण करें। हम सुनने अल्लाह अकबर बड़े जोर से आवाज करते हैं, तो अगर हम असली साधक हैं तो हमें अल्लाह और खुदा की जरूरत नहीं है, ऐसा नाम लेने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ईश्वर एक नाम, ये कृत्रिम जरूरत नहीं है, ये वर्ण शंकर की तरह उपासना शंकर होता है। परंतु अल्लाह अकबर सुनने में, जय सीताराम सुनने में आनंद आना, वैसे ही आनंद आना चाहिए। हम अल्लाह को नहीं करेंगे, पर हमारे प्रसन्नता वैसे ही होनी चाहिए, क्योंकि वो भी परमात्मा को याद करते हैं, वो अपनी भाषा से याद करते हैं, अलग अलग भाषा से याद करते हैं, तो वे खराब कैसे हुए। एक मैंने बात सुनी है संतों की, वो किसी को अच्छी लगे किसी को अच्छी नहीं लगती, मैंने देखा है, परंतु संतों की बात सुनी है। फर्स्ट क्लास में एक संत बैठे थे, एक सामने मुसलमान बैठा था, तो मुसलमान के समय होने पर वो कपड़ा बिछा करके अपना नमाज पढ़ने लगा। तो वे बैठे थे संत, वे तो हिंदू थे, वो संत थे, वे खड़े हो गए, ऐसे खड़े रहे, जब तक वो नमाज पढ़ता रहा तब तक खड़े रहे। वो नमाज पढ़ गया तो वो भी बैठ गए। तो उसने पूछा कि महाराज आप क्यों खड़े हुए? तो पूछा कि तुम क्यों खड़े हुए? तुमने ऐसे किया, वैसे किया, ऐसे किया, नमस्कार किया, तुम क्यों खड़े? कहते मैं परवरदिगार की बंदगी में था। तो संत बोले मैं तुम्हारी बंदगी में था। जिस समय में परमात्मा की उपासना करता है, ध्यान चिंतन जप करता है, उस समय में मनुष्य साधारण नहीं होता है, उसका चित्त उस परमात्मा से लगा हुआ होता है, तो उस समय वो साधारण आदमी नहीं होता। तुम परवरदिगार की बंदगी में थे, मैं तुम्हारी बंदगी में था, अब तुम बैठ गए, मैं बैठ गया। तो ये भाव कल्याण करने वाला है। मुसलमानों के साथ हमारी लड़ाई हो तो लड़ाई कर लेंगे, वे हमारे बहन बेटी की इज्जत लेते हैं, ताड़ना करते हैं, मंदिर तोड़ते हैं, जो हमारे संप्रदाय का विरोध करते हैं, तो वह हम भी करें, कोई पाप नहीं है इसमें। परंतु वो उपासना करते हैं, तो उसमें उपासना वो अपनी भाषा से करते हैं, उसमें वेदी भाव करना ये उचित नहीं, साधक के लिए उचित नहीं है ये। सिद्ध पुरुष हो वो करे, आप उसमें करो कुछ मर्जी, आओ हमारे अपना कल्याण करना है। तो कल्याण चाहते वाले भाई बहनों को ऐसा नहीं करना चाहिए, मन में भाव रखना चाहिए। अपनी भाषा से परमात्मा का उच्चारण करते हैं, कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई ईश्वर कहता है, कोई यहोवा कहते हैं, वो किसी नाम से कहते हैं, कहते तो सर्वोपरि एक परमात्मा उसको, तो एक ही है। अपना खान पान विचार साधन पद्धति एक होनी चाहिए, उसमें मिलान करना है, वो उपासना शंकर है। जैसे माँ बाप और जाति का, माँ और जाति, बाप और जाति, वर्ण शंकर होता है, ऐसे उपासना शंकर करना जरूरत नहीं है। परंतु भीतर में द्वेष करना, उसकी निंदा करना, नीचा समझना, ये काम ठीक नहीं है। खास वैष्णव शयू भी लड़ पड़े तो वे वास्तव में उस मत के अनुसार अनुसरण करने वाले नहीं है, उसके संप्रदाय के अभिमान में आकर हमारी ऊंची है उसकी नीची ऐसा कहते हैं, तो वो अभिमान कभी कल्याण नहीं करता। अभिमान द्वेषित्वाद दैन्य प्रियत्वाच नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान के अभिमान से द्वेष है, और जो दीन हो तो जो प्यार है। अभिमान से भगवान को द्वेष क्यों है कि संस्कृति भूल शूल प्रद नाना और सकल शोकदायक अभिमान। अभिमान सकल शोकदायक, सब शोक देने वाला है, और संस्कृति का भूल है, और नाना शोक प्रदायक तरह तरह का दुख देने वाला है। इस वास्ते अभिमान सुहाता नहीं है। आप ये प्रश्न करते हम शैव है बड़े ऊंचे हैं, तो वैष्णव नीचे हैं, ये गलती है। हम वैष्णव हैं सबसे ऊंचे हैं, तो अगर शैव नीचे हैं क्या शांत नीचे हैं? ये अभिमान है, वो अभिमान आपका नुकसान करेगा, दूसरों का नहीं। जैसे कहते हम सन्यासी हैं सबसे ऊंचे हैं, तो सबसे ऊंचे हो तो सन्यास धर्म के पालन करने के लिए हो कि दूसरों को नीचा समझने के लिए हो, दूसरों को छोटा समझने के लिए हो? तो ये तो कुत्तों में ही होता है। ये क्या बड़ी बात हुई? कुत्ता घर पर बैठा है तो उसे कहता है तो कुत्ता देख कुत्ता घर रहा है यार, मैं बैठा तुम क्यों आया? तो ये कुत्ते की वृत्ति है, ये कोई संत की वृत्ति नहीं है। उनके अभिमान नहीं होता है, चाहे सन्यासी हो चाहे वैष्णव हो चाहे कोई संप्रदाय का हो, वो परमात्मा की तरफ चलने का रुख है उनका, संप्रदायों के आचार्यों का, सबका ये सिद्धांत है कि जीव का कल्याण हो। तो जीव के कल्याण के मार्ग में चलने वालों की निंदा करना क्या आपका कल्याण करेगा? कभी नहीं कर सकता। द्वेष नहीं होना चाहिए, परंतु यह नहीं कि उनका हम भी कर ले, हमें उसी आचरण करें, ये कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमारे मार्ग में कमी थोड़ी है जो दूसरे मार्ग का अनुसरण करें। तो अनुसरण अपने मार्ग का करें, तो निंदा किसी की नहीं है। भक्ति पक्ष हठ नहीं सठता, रामायण में कहा है भक्ति पक्ष हठ, हठ हमारा है, हमारी निष्ठा है, हम भक्ति पक्ष है, मन सठता मूर्खता नहीं होनी चाहिए। दूसरे की निंदा करना नीचा समझना सठता ही है। कणक भूषणी महाराज ने पहले जन्म की कथा कही, लोमज ऋषि के पास गए, उससे पूछी बात, तो लोमज ऋषि ज्ञान की बात कहते हैं, ये भक्ति की बात कहते हैं, फिर ज्ञान की बात कहते हैं, ये भक्ति की बात कहते हैं। बात कहते कहते लोमज ऋषि को तेजी आ गई, कहते मैंने तो ब्राह्मण समझ करके बहुत बढ़िया बात कही और ये तिरस्कार करता है। उत्तर प्रत्युत्तर वह उठानसी, बार बार उत्तर प्रत्युत्तर करता है, मेरी बात को तेरे ध्यान लेना नहीं है, तो पक्ष रहता है एक पक्ष जा, शब्द योग पक्षी चंडाला, पक्षियों में चंडाल कौ बन जा, कागला बना दिया, कागला बनाया तो नमस्कार किया। तो महाराज अब पैरों से जाते देरी लगती थी, अब उड़ करके बहुत जल्दी चला जाऊंगा, बड़ी कृपा की, नमस्कार किया। भय न दीनता आई, ना भय लगा ना दीनता आई, नमस्कार किया। काकुशली विचार करते हैं, वो क्या रामायण में लिखा है कि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण, ये ऋषि जो कह रहे हैं ऋषि का दूषण नहीं है, फिर रघुनाथ जी महाराज प्रेरणा करते हैं, उस प्रेरणा से ये कह रहे हैं। गुण माना और नमस्कार किया और जाने लगे तो बुलाया, काकभूषण जी को लोमस ऋषि ने बुलाया, बुला करके फिर भगवान रामचरित्र सुनाया, रामायण सुनाया फिर उसको, और बाल रूप का ध्यान बताया और वरदान दिया, हर एक को नहीं मिलता ऐसा वरदान दिया कि जहां तुम रहोगे योजन चार तक माया का कटक नहीं आएगा। तो वे कहते हैं कि भक्ति पक्ष हट कर ही रहा हूं, हट रही है बस, हटता ही नहीं, लोभ में जैसे गुस्सा आया वो गुस्सा नहीं आया, भक्ति पक्ष नहीं षष्ठता ही, अब वो भी अल्लाह ईश्वर एक बता दिया, ये चीज नहीं है। वास्तव में हमारा पक्ष चलेंगे, वो निंदा किसी की नहीं, तिरस्कार किसी का ही नहीं, मन उपासना शंकर नहीं। तो कहा तुम, वे कहते हैं कि भक्ति पक्ष हटकर ही रहे हूं और दिए हूं महामुनि शाप, महामुनि शाप दे दिया, मन मुनि दुर्लभ बल पाए हूं देखो भजन प्रताप। मुनियों को नहीं मिलता, हरे को तुम जहां आश्रम रहो वो योजन पर्यंत माया नहीं व्यापेगी, ऐसा पद किस वरदान मिला। तो भक्ति पक्ष हट कर ही रहे दियो महा मनुषा, मुनि दुर्लभ बर पाए हूं देखो भजन प्रताप। भजन क्या, भजन आपने समझा, भजन नाम जब भी भजन है, कीर्तन भी भजन है, भजन प्रताप भजन वो है प्रतिकूल से प्रतिकूल परिस्थिति आने पर भी परिस्थिति के जनक मानते हैं भगवान को। उर प्रेर अगर रघुवंश विभूषण, ये ऋषि के विषय में ऋषि को दूषण नहीं है, ऋषि के भीतर हमारे श्री रघुनाथ जी महाराज प्रेरणा करते हैं, उसी प्रेरणा से मेरे कौआ बनाया, ये भगवान को मानते हैं। साप दे दिया महाराज इतने कुछ मंगा करके, हे बुला करके उन्होंने राम जी बताया। तो अश्लीष जो अपने मत का अनुष्ठान करता है उसके मन में ऐसा नहीं आना चाहिए भाव द्वेष, वो अपना ही नुकसान करता है, उनका नुकसान क्या करेगा, क्या नुकसान करेगा बताओ, अपना ही नुकसान करता है, अपने मत को ही कम करता है, अपने संप्रदाय को कम करता है, अपने सिद्धांत को ही कम करता है, तो वो सीमित बनाता है, अपना सिद्धांत असीम है, अपार है, अनंत है, उसको ही सीमित बनाता है। इस वास्ते ऐसा न करके सबके साथ प्रेम करे। कहते हैं कि सरकार गौवे मारती है, तो गौवे मारती है तो हम विरोध करते हैं, गौ हत्या का विरोध करते हैं, परिवार नियोजन करते हैं उसका विरोध करते हैं, इसका नुकसान है, बड़ा भारी नुकसान है, मामूली नुकसान नहीं है, इसका परिणाम बड़ा भयंकर निकलेगा, आज पता नहीं है, तो विरोध करते हैं। विरोध नाम वैर का नहीं है, हम सरकार के साथ वैर करते हैं क्या, द्वेष करते हैं, द्वेष नहीं, इस नीति का विरोध करते हैं। तो मत विरोध मत भेद तो चेला गुरु के होता है, व्यास जी महाराज गुरु है, जैमिनी ऋषि चेला है, व्यास जी का है ब्रह्म सूत्र, उनका है धर्म सूत्र, वो बड़ा दो बड़ा भाई मतभेद है आपस में, ब्रह्मसूत्र परमात्मा की प्राप्ति की बात बताता है और जो धर्म सूत्र है वो स्वर्ग आदि की बताता है, बड़ा मतभेद है, परंतु गुरु चेला है, गुरु जी दिंदा नहीं है। मधुसूदनाचार्य ने गीता पर टीका लिखी है, बड़ी सुंदर, बड़ी श्रेष्ठ, बड़े बड़े विद्वान उसका आदर करते हैं, उसका नाम है गूढ़ार्थ दीपिका, प्रतिपदम कुर्वे गीतार्थ, गीतार्थ प्रगूढ़ नाम, प्रति गीढ़ गूढ़ अर्थ में प्रत्येक शब्द मैं करूंगा, ऐसा प्रतिज्ञा करिए। पहले उन्होंने शंकराचार्य मत से विरुद्ध भी लिखा है, कई जगह शंकराचार्य के मत के उसके मत मिलता नहीं है, है वे शंकराचार्य मत के, उन्हीं मत को सिद्धांत मानने वाले हैं, परंतु लिखा है उनमें कैसी सुंदर बात लिखी है, क्या आचार्य चरणों ने ये बात लिखी है, मैं इस तरह से लिखता हूं तो कोई बेहोरी थोड़ी है, पता तो है ही, वे भी विद्वान थे संस्कृत की बहुत बढ़िया, तो वे लिखते हैं परियोज वहां लिखते हैं कि महाराज गीता के ऊपर लिखा, गीता के ऊपर लिखा शंकराचार्य का भाष्य भी है और मेरी टीका भी है। तो लिखा है कि जैसे आदमी सोने को तोलता है तो तोलता है तो कितनी चिरमी हुई, शाह कितनी रत्ती हुई, तो तोलता है तो चिरमी और सोने को तेलता है, हाँ सर ठीक है, वो ऊपर सुई मिल गया ठीक तरह से, तुला के ऊपर जो सुई हो ना बरोबर तो इधर उधर हो जाए तो ऊपर सुई होती है, एक जगह ऊपर भी वो सुई मिल गई, हाँ सर ठीक है। तो उन्होंने कहा है गुंजा के साथ सोना तोला जाए तो सोना हो जाएगी क्या, शंकराचार्य महाराज का सोना है, मेरी चिरमी है, यह तुलसी बरोबर है, गीता के ऊपर लिखा, उन्हें गीता पर ही उन्होंने लिखा, भाष्योत्कर्ष दीपता है उसमें महाराज जितना जो आया है शंकराचार्य विरुद्ध संस्कृत टीका है खूब खंडन किया उसका कि ये विरोध है ये उधर खंडन किया। तो विद्वान अपना में लिखते हैं तो विरोध करना दोष नहीं है, बैर रखना द्वेष करना विरोध है। विरोध हम नीति का करते हैं, हम कहते हैं ये सरकार की नीति ठीक नहीं है, जो परिवार नियोजन करते हैं बड़ा भारी नुकसान होगा इसमें भी करने वाले, उनसे मैंने पूछा है कि इसका जो एक विपक्षी बढ़ रहा है और इधर घट रहा है, कई और बन रहे हैं, कोई धर्मांतरण हो रहा है हजारों लाखों आदमियों का और इधर आदमी घटा रहे हो, परिणाम क्या होगा इसका उत्तर देना। मैंने पूछा है अच्छे अच्छे आदमी जो अपना प्रचार करने वाले कि मैंने पूछ कर कहूंगा, मेरे तो समझ में नहीं आती ये बात, कर क्या रहे हो आप, जैसे नतीजा क्या होगा मैं समझते ही नहीं, समझ विचार ही नहीं करते, कितना भयंकर पाप कर रहे हैं। तो विरोध करना द्वेष नहीं है, हम कहते हैं इस नीति का विरोध करते हैं, आपका कोई विरोध नहीं, हमारे तो आपके प्रति द्वेष नहीं है, प्रेम है भाव है, मेरे जो सरकारी आदमी सब मिलते हैं मेरे साथ प्रेम रखते हैं, द्वेष नहीं है हमारे ना उनके मन में है। तो नीति का विरोध है, जैसे हमारा भाई है उसके हो जाए प्लेग, छूत की बीमारी हो जाए तो उस बीमारी से हम परहेज रखते हैं, परंतु क्या उस भाई से विरोध करते हैं, भाई है इसकी बीमारी ये ठीक नहीं है, संग करे तो हमारी बीमारी लग जाएगी, इस बार से उससे बचते हैं, उसकी भी बीमारी को ठीक करने की चेष्टा करते हैं, परंतु क्या उसे बैर हो गया, क्या भाई भाई नहीं रहा वो। मैं तो मुसलमानों को भी आत्मस्वरूप ऐसा लिख करके उन्हें पत्र लिखा मैंने, तो अपने तो भाई है आत्मस्वरूप है, शरीरों से सब एक है, जीवात्मा से सब एक है, परमात्मा से सब एक है, पृथ्वी जल तेज वायु आकाश सब एक है, भूख प्यास सबकी एक है, शोक चिंता भय ये सब एक है, एक होते हुए भी हम अलग अलग हैं, तो एक होते अलग होना अलग अलग एक होना ये सिद्धांत है। एक होते सब खाना पाना करो, बेटी रोटी को साफ करो, ये शास्त्र की बात नहीं है, शास्त्र की बात है कि सबके साथ प्रेम रखो, सर्वभूत हिते रता आत्मोपम्येन सर्वत्र समम पश्यति योजन 32वां श्लोक है छठे अध्याय का, लिख लेना। अपने शरीर की उपमा देकर के सब साथ देखना, शरीर का कौन सा अंग हमारा खराब है, पैर को हम नीचा मानते हैं तो पैर में कांटा लग जाए पीड़ा नहीं होती है क्या, उसकी पीड़ा दूर नहीं करते हैं क्या, हाथ की माथे की पीड़ा में कोई फर्क है, तो पीड़ा दूर करना सुख सब पहुंचाना, दुख किसी को नहीं, कष्ट किसी को नहीं, बुरा किसी का न हो, सबका भला हो, ये भाव रहना चाहिए। विरोध करो नीति का करेंगे, कहते हड मांस तो एक है, हड मांस एक है तो एक कैसे हो गया, अभी कोई हमारे से रास्ता पूछे बता से इस तरह ऐसे जाओ, ऐसे जाकर के फिर इस तरह जाओ, बिका देव तो सड़क मिलती ऐसे जाओ, कोई रास्ता पूछे रास्ता होता ये है कैसा, लड़ाई हो जाएगी, फर्क क्या है, अंगली मेरे से फर्क है क्या, आप बताओ, हार्ड मस न्याय दे रहा है, पूजा करते हैं तो इससे करते हैं, अब बात हार्ड मस एक है, खून एक है, माँ का स्त्री का खून एक ही है, बहन का खून एक ही है, ये कुछ ठीक है। शास्त्रों ने जो विचार किया है बहुत गहरा विचार किया ऋषि मुनियों का, उसके अनुसार चलो, किसी के साथ द्वेष रखना, किसी का बुरा चाहना बड़ी खराब चीज है, तो सबका हित चाहे, सर्वभूत हितेरता प्राणी मात्र का हित, कुत्ता हो चाहे गधा हो चाहे सुअर हो, हित कैसे हो किस तरह से हित हो। एक नाच बड़ा निवारे गंगोत्री से जल लाए, गंगोत्री से कावर जल लाए, भगवान शंकर चढ़ाने के लिए पैदल चलते थे, वहां महाराष्ट्र की रेती में वहां एक गधा प्यासा मर रहा था, तड़फ रहा था, घाव में पड़ा हुआ, वो जल पिला दिया। विचार गुरु है हिम्मत किसी की, पैदल कांवड़ अपने पर लेकर पैदल जाते थे रामेश्वरम भगवान शंकर को चढ़ाने के लिए, और गधे को पा दिया, ये भाई बेचारा प्यासा मर रहा है, अब ज्ञाधार शंकर एक है, परंतु ये मर रहा है। चलो कोई बात नहीं, शंकर फिर तो जाएंगे, शंकर के दर्शन हो गए महाराज। एक रबिया जात की मुसलमान थे, भूम देश गए रबिया, धर्म धार मक्के दर्शन को चली आई दृष्टि अपार। तो रबिया थी वो, उसके बाप माँ मर गए, मर गए तो ऐसे भटकती थी, तो एक धनी ने उसका पालन कर लिया। धनी की भीतर की भावना खराब थी कि बड़ी हो जाएगी तो स्त्री बनाऊंगा, इसलिए उसका पालन किया। पालन किया वो बड़ी हो गई, समय पाकर अवस्था तो सबकी होती है ऐसी, अच्छी अवस्था हो गई। तो उसकी बुरी दशा से वो गए तो वहां जावे तो उनका भाव बदल जाए, एक दो बार तीन बार गए तो भाव ही बदल जाए वहां। तो उसके मन में आया कि भाई ये मामूली स्त्री नहीं है, ऐसा भजन करने वाली है, मुसलमान लड़की थी, भाव बदल गया। तो उसने फिर क्षमा मांगी और पैरों में पड़ा और कि आप परतंत्र मत मानो, मैंने पालन किया है, रक्षा की है, तो आप समझो कि मैं तो इनके परवश हूँ, मैं आपको स्वतंत्रता देता हूँ, आपकी मर्जी यहाँ रहो जहाँ मर्जी हो। तो वहां से चली वो मक्के शरीफ चले गए, मक्के दर्शन जाऊंगी। तो चलती थी अकेली अकेली, तो मक्के दर्शन हुए तो एक गाँव में पहुंची, तो गांव के बाहर एक कुआ था, कुएं पर एक बचिया दे रखा था, कुतिया ने बच्चा दे रखा था। वो वहां गई तो पेट चिपका हुआ यूं करे उसी, तो उसने समझा कि ये भूखी प्यासी है, अब प्यासी कहां से जड़े, बच्चों को छोड़ दू, वो गई नहीं, वहां रोटी पानी कुछ मिला नहीं। उसे क्या थी, एक साड़ी थी पहनने के लिए और कुछ वस्त्र नहीं था। तो वहां देखी कुतिया को प्यासी, तो अपने केस खोस करके डोरी बनाई, अपनी साड़ी नंगी होकर के जो जंगल था वो साड़ी पहुंचाई। जल में पहुंची उसको गीली करके और लाए तो पावे किस में, तो यूं बैठ गई दोनों साथ पेट इतने बीच में, ऐसे छोड़ दिया कुतिया लिख लिया पानी। फिर वो जाकर पानी डाल करके फिर लाई, फिर पिताया गया। तो दो तीन बार में कुतिया तृप्त हो गई, कुतिया जाकर बैठ गई, उसने अपने फिर साड़ी पहन ली। इसने पहन ली तो वहां पर एक गांव के पास पहुंची, तो वहां जंगल में एक कुटिया बना करके रही। तो वहां क्या हुआ कि वो मक्का शरीफ जाने लगी कि मक्का शरीफ दर्शन हो गया, वही उसी को वहीं मक्का शरीफ दर्शन हो गए। दर्शन हो गया तो उस गांव के बाहर रहने लग गई कि उन्होंने कुटिया बना दी और लोगों को महिमा हो गई कि रबिया ऐसी है, प्रशंसा हो गई। तो कई फकीर जा रहे थे मक्का शरीफ, तो उन्होंने सुना कि ऐसे ही रबिया है, बड़ी भगत है परमात्मा की, ऐसे समझा। तो वे दर्शन करने वो गए तो मगिया हुआ रबिया भीतर बैठी है, और कोई लोमड़ी है, कोई शाल है, कोई हरिण है, वे पास वाले बैठे थे, उनको देखा तो भाग, सब भाग गए। उन फकीरों ने समझा कि रबिया अभी भीतर नहीं है, हमारे को देखकर भाग गए, यहाँ बैठे थे, सारी श्याल है, लोमड़ी है, हिरण है, ऐसे क्यों भाग गए। तो जाकर देखता हूँ तो भीतर बैठी है। तो उनको आश्चर्य आया कि उसे पूछा कि बात क्या है, यह सब जंतु तुम्हारे पास बैठे थे, हम आए तो भाग क्यों गए। तो उन्हें पूछा आपने क्या खाया है, गोश्त खाया कि मांस खाया है, तो मांस खाया तो बस हिरण डरे ही बेचारा खा जाएंगे, ये इस वजह से भागे, मैं कभी नहीं खाती हूँ, मैं जगती हूँ। तो उनके पास जानवरों पर, जानवरों पर ऐसा असर पड़ता है, सांप बिच्छू पर असर पड़ता है, बाघ सिंह पर असर पड़ता है। मैंने साधुओं की बातें सुनी है, मथुरा दास जी अवधूत थे, उनसे मिले हुए तन सुखराय जी मेरे कह रहे थे वो अवधूत थे, भिक्षा को जाते तो चिंता कोई पड़ा उसी लंगोट बना लेते और बाहर निकलते ही लंगोट फेंक देते, सांप मां जाए वैसे ही रहते थे और जंगल में पड़े रहते थे, चमड़ा उसका मोटा मोटा हो रहा थे वो कहते थे। तो ऐसा हो गया तो वो गए तो उनको पूछा कि महाराज आप जंगल में सुने, जंगल में ऋषि गए स्वर्ग आश्रम में, क्या जो जंगल है उसे पड़े रहते कहीं कहीं। तो कहता महाराज कभी आपने सिंह देखा है, सिंह आया, हाँ एक बार आए थे। क्या हुई कि एक अंग्रेज आया था, उसने सिंह की शिकार की, तो सिंह के मार दिया तो वह सिंगड़ी थी, वो दहाड़ रही जोर जोर से। रात्रि का समय था, मैं तो लब में पड़ा था अपने ऐसे ही, तो वो सिंगड़ी मेरी तरफ आ रही थी, तो मेरी तरफ आ रही थी तो विचार किया गया उसे खा जाएगी, कच्ची बेचारी उसके भोजन हो जाएगा, हमारे क्या से शरीर तो एक दिन जाएगा ही, किसी के भोजन हो जाए तो अच्छी बात। मैं तो पड़ा रहा, सिंह पड़ा रहा, तो सिंगड़ी आते आते मेरे को देखा तो मेरे को सूंगा, मेरे को पूरे सूंघ करके और फिर सामने ऐसे और बैठ गई, थोड़ी देर बैठ करके फिर चली गई। दहाड़ना बंद हो गया उसका, जो पहले चिल्लाती थी वो बंद हो गया और चली गई। तो संतों के दर्शन से उसका शोक मिट गया, चिंता मिट गई, और खाया तो क्या भाई मुझे भोजन हो जाएगा। तो ऐसा भाव है भाई, संत होते ये बात कहनी तो सुगम है, परंतु काम पड़े तो पता लगे भाई। पर उपदेश कुशल वो तेरे, जे आचरित नरण घने रे, आचरण में लाना है। तो वास्तव में हम न ला सके तो अपनी कमी समझे, परंतु आदर्श तो उसको सामने रखें, कैसी स्थिति हमारी होनी चाहिए। अगर हम साधु हुए, अगर साधक हुए, तो हमारा देश तो होना चाहिए कि हमारा उद्देश्य ऐसा होना चाहिए भाई, किसी तरह से सबका कल्याण हो, उद्धार हो, सबका हित हो। ये उद्देश्य तो ये कब होता है कि मनुष्यत्व मुमुक्षुत्व, मनुष्य बड़े बड़े मुमुक्षा नहीं है, और मुमुक्षा होने पर कोई संत नहीं मिले हैं, और संत मिले तो ऐसी स्थिति होनी चाहिए, और नहीं हुई तो संत मिले नहीं है। अगर मिल जाए तो भी संत बन जाएगा, पारस के छुआने से लोहा सोना हो जाए, पर उस सोने में ये ताकत नहीं है कि दूसरे लोहे को सोना बना दे। पारस और संत में बड़ो अंतर हो जाए, पारस और संत में बड़ा अंतर है, वो लोहा कंचन करे वो करे आप समान, संत बढ़ जाए तो दूसरे को संत बढ़ा दे दूसरे को, वो महाराज पारस की टकसाल दिख जाए टकसाल। संत से जो संत बनेगा वो भी संत, उनके लोहा छुआ दे कंचन हो जाए वो भी संत बढ़ जाए। ऐसे आदेश ऐसा उद्देश्य अपना ऐसा चाहिए, ऐसे चल करके हम चले तो परमात्मा दूर थोड़ी है। घटगड़ व्यापक राम जी अति नेड़ा नहीं दूर, कपट तज सिर से भरे तो सन्मुख हो जरूर। तो परमात्मा तो सब जगह परिपूर्ण है, हमारा भाव नहीं है, हमारी दृष्टि नहीं है, हमारा हृदय नहीं है, कमी यह है। प्रहलाद के पिताजी ने कहा था भगवान कहाँ है, तो कहते कहाँ है कहाँ नहीं है बताओ, आपकी धारणा में नहीं है। और सब जगह परमात्मा है, वो परिपूर्ण है, आपकी धारणा में नहीं है। और खड़ग में खम में खम में लगा तो काटूंगा, कबक कट जाएगा अभी खम लगा। सत्यम विधा तुम निज भृत्य भाषितम व्याप्तम च भूते सोले सुचात्मना। और सब जगह व्यापक रूप दिखाने के लिए भगवान खम्बा फाड़ कर प्रकट हो गए। उसने वरदान मांगा ऐसा वरदान कि मैं मरी दिन में नहीं मरू, रात में नहीं मरू, सुबह ही नहीं बनू, शाम को ही नहीं बनू, आले से ही नहीं बनू, सूखे से ही नहीं बनू, जंतु से ही नहीं बनू, मनुष्य से नहीं मिलू, पशु पक्षी से नहीं मिलू, ब्रह्मा जी की सृष्टि में किसी नहीं मिलू, और मैं अस्त्र से बनू नहीं, शस्त्र से बनू नहीं, लोह से बनू नहीं, लकड़ से। जितना याद किया सब याद कर मांगा। तो महाराज वो भगवान वो दरवाजे के भीतर ले लिया ना बाहर न भीतर, गोदी में ले लिया न पूछा ना ऊपर, नख न सूखा न गीला, उनसे फाड़ दिया। तो ये आपकी मृत्यु गए अपने लिए साधन करता है, उसको ऋणाक्ष कहा है। अरे भगवान की उपासना करो, भगवान के लिए करो, अपने लिए करना चाहिए। मेरा कुछ जा जाए, मेरा उद्धार मेरा हो जाए। व्यापक पद राखो, सबका उद्धार है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। और कह रहे कि आ गई गौ रक्षा के बीच में कहा है, तो देखो आज तो समय कम रहा, फिर याद दिलाना। दूसरी बात आई है, एक प्रश्न आया है कि किसी के हाथ से गऊ बछड़ा बछड़ी कुछ गऊ मर जाए तो वो क्या करे, किस तरह से उसका उद्धार होगा। तो उसके लिए शास्त्रों की बातें मैंने सुनी है कि जो गाय मर जाती है वो गऊ के पूंछ को तो अपने गड़े में डाल दे और पैदल गंगा जी पर जाए और कहता रहे मैं गो हत्यारा हूँ, मैं गो हत्यारा हूँ। ऐसा कहता कहते गंगा जावे, गंगा स्नान कर ले, गो हत्या का पाप दूर हो जाता है। ये प्रायश्चित बताया गो हत्या। अरे गौओं की रक्षा करना है, सबकी रक्षा करना है। गोचर भूमि का जो हड़पते है उसका बड़ा भारी पाप लिखा है। ब्राह्मण का धन, साधु का, बहन स्वास्थ्य का धन ये खा जाते हैं तो न विषम विषमित्या हो, ब्रह्मस्वम विषमुच्यते। विष का नाम विष नहीं है, विष है जो बहन स्वास्थ्य का धन खा जाए, संतों की और अच्छी पूंजी पुण्य की वो खा जाए, गोचर की भूमि पर कब्जा कर ले, उसको अपनी बना ले, वो इतना पाप लगता है। एकाकिनम विषम अंति, विष अकेले को मारता है। ये बांधे पुत्र पौत्र का बेटा पोता सहित सब खत्म हो जाएगा, वंश नहीं रहेगा, वंश नष्ट हो जाएगा और बड़ा भारी पाप लगेगा। गौओं की भूमि है, ब्राह्मणों की भूमि है, इसे डरते रहना चाहिए भाई। बड़ी विचित्र बात है। इस वास्ते गौओं की रक्षा करो, गोचर भूमि की रक्षा करो। दूसरी बात एक आई है कि अभी हमारे यहाँ राष्ट्र ने, अपने जो सरकार ने विचार किया है कि सब लोग पढ़ जाए। बहुत ही बढ़िया विचार है कि सब साक्षर बन जाए, कम से कम चिट्ठी पत्री लिख ले, विचार कर दे, अपना विचार प्रकट कर दे, दूसरों का पढ़ ले। इतनी योग्यता सब होनी चाहिए, पढ़ाई ऊंची होनी चाहिए। तो ऊंची पढ़ाई वाले ऊंची पढ़ाई करे, जो व्याकरण पढ़े तो व्याकरण पढ़ावे, गीता पढ़े तो गीता पढ़ावे, शास्त्र पढ़े तो शास्त्र पढ़ावे। कम से कम ऐसा अपने अभियान हो जिसमें सब साक्षर बन जाए, अक्षरों का ज्ञान हो जाए, केवल अपनी हिंदी का भी, और भी अंग्रेजी है, उर्दू है, मराठी है, कई तरह की भाषाएं हैं, कई तरह के अक्षर होते हैं, कई तरह की लिपि होती है, कई तरह की भाषा होती है। तो बहुत भाषाओं का ज्ञान करना अच्छा है, परंतु एक बात याद आ गई, भाषाओं का ज्ञान करना तो अच्छा है, आप अपना रहन सहन, अपनी अपने जो वास्तव में अपनी मर्यादा है, उस मर्यादा के रहते हुए आप अंग्रेजी पढ़ते हो तब तो आपने अंग्रेजी ली और आप अंग्रेजी में ढल गए। कोटन से पूछ तो पतलून गंज इस बार धारण किया, माते गोल टू गोल टोपी गोल से भाई ऐसे हो गया, उसी में उसी भाषा कोई खान पान में लग गया। तो आपने विद्या ली नहीं अंदाता, आप बिक गए उस संस्कृति में, अपनी जगह रहते हो आप विद्या लेते तो आप विद्वान बनते। अरे उसी में ढल गए तो अपने आप को बिक्री कर दिया, आपने अपने को दे दिया। अपनी मर्याद अपनी चीज रखते हुए आप अनेक देशों की विद्या का अध्ययन करो, भाषाओं का विज्ञान करो, उनके साथ व्यापार आदि संबंध रखो सब तरह से, पर अपनी भाषा को अच्छी रखे। एक शंकरानंद जी महाराज थे, मेरे से मिले, संस्कृत अच्छे विद्वान थे। वो जर्मनी में गए तो वो मैं जैसे रहता हूँ ऐसे धोती रखते लवन, अरे वो धोती ऊपर ओढ़ लेते थे। तो वहां जर्मनी में गए तो वो आए पढ़कर तो कहते थे, अब वो शरीर नहीं रहा उनका, वो कहते थे वहां गया तो मैंने वेश बदला नहीं, तो सब तिरस्कार करते, अपमान करते, इतनी रोटी पैर धोती और ऊपर लाल दी थी उगाड़ा बंधन। तो कई दिन मैं रहा वहां, मैंने पढ़ाई की, जो वेदों के अंश वहां मिलते हैं अपने हिंदुस्तान में नहीं मिलते हैं, वही मैंने पढ़ाई की, पढ़ाई कर मैंने बदला नहीं, तो सब लोग मेरा आदर करने लगे, पक्का आदमी ये सच्चा आदमी आदर करने लगे। अरे उसी वेश वेश है तो मेरे को कहते उसको काम कर देंगे। अपनी इस मर्यादा को रखते हुए आप अनेक काम करो तो अपनी मर्यादा रक्षा करो। तो वो रक्षा कैसे होता है, अपनी वेशभूषा, अपनी भाषा, अपना वेश और अपना व्यवसाय, काम जो जिससे पता दे वो व्यवसाय, और अपनी रोटी और अपनी बेटी, इन पांच की रक्षा करने से आपके वंश की रक्षा होगी। वेशभाषा भी अपनी भाषा, वेशभूषा भी अपनी चाहिए। जैसे ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वेश है, शूद्र है, साधु है, ब्रह्मचारी है, गृहस्थ है, सन्यासी है, इनके वेश होता अलग, अपना अपना वेश रखो, कोई अपनी भाषा वही रखो, अपनी भाषा का ज्ञान प्राप्त करो। तो भाई बहनों से कहना है, जो बड़े बूढ़े वे भी रात्रि पाठशाला, बहुत वर्षों पहले मैंने यहाँ सुना है बीकानेर में प्रौढ़ विद्यालय जिसमें बड़ी बड़ी अवस्था वाले रात्रि में पढ़ते थे, ऐसी पढ़े मैंने सुनी है, वो तो आप जानते ही होंगे। तो दिन में काम धंधा करे समय नहीं मिलता, रात्रि में वो शिक्षा करते थे। हरेक भाई हरेक बहन को अक्षरों का ज्ञान, अपने भाव लिख सके और पंडित लिखे तो पढ़ सके, इतना तो ज्ञान छोटे से छोटा ज्ञान भी होना चाहिए। और हमारे शास्त्रों का ज्ञान, गीता क्या है, रामायण क्या है, महाभारत क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, हमारे ग्रंथ पढ़ोगे तो पता लगेगा, आप पढ़ो नहीं तो कैसे पता लगेगा। तो ऐसे बिल्कुल पढ़ाई करनी चाहिए। सब भाई बहनों से कहना है, बहनों को भी चाहिए महाराज, जिसे बहनों में कई बहन मेरे मिली ऐसी पढ़ी हुई नहीं है, रामायण का पाठ करती है तो रामायण पर अंगुली लगती हुई पढ़ती है, रामायण पढ़ना आ गया, अवसर पढ़ी नहीं है, रामायण के पाठ आ गए चले बहुरी रघुराया ऋषि मुख पर्वत ठहराया, तो वो देख देखती है अंगुली देखते रामायण पढ़ने लग गई, पढ़माला सीखे ही नहीं रामायण पढ़ने लग गई, लगन है वो पढ़ जाए। ऐसे एक सज्जन मिले थे कलकत्ता में, भीमराज जी लुड़िया अग्रवाल थे, अपने गोपाल जी महाराज माता इनके काम इनके मुनि थे वहां कलकत्ता में, तो उनसे क्या मेरे से आकर के मैं गीता जानना चाहता हूँ, गीता करना चाहता हूँ, पर मैं ट्यूशन में रखू किसी को तो हमारे साधारण तो मिलती है तनख्वाह, उसमें मैं कैसे रख सकता हूँ, क्या करूँ। तो भगवान होकर कृष्ण मध्य जगत गुरु भगवान की तस्वीर रखते है, चुंदन चढ़ा दिया, फूल चढ़ा दिया, कृष्ण मंदिर जगत गुरु का पूरी गीता सुनी, पूरी गीता कंठस्थ कर लिया, शुद्धि बहुत कम, मारवाड़ी अक्षर आते हैं, हिंदी शुद्ध अपना नाम नहीं लिख सकते, जिन्होंने गीता पूरी करी, मैंने सुनी पूरी, वह बहुत पुरुषों की बात है, कोई बाणवे की बात होगा समझ गई, बहुत देरी पुरानी बात है। तो इस तरह से भगवान को याद करके आप पढ़ाई करो, गीता पढ़ सकते हो, रामायण पढ़ सकते हो, अक्षरों का ज्ञान तो कैसे पढ़ोगे, और जब हमारे ग्रंथ भी नहीं पढ़ सकते तो आपको क्या पता लगे क्या होता है, इस वास्ते जरूर पढ़ाई करो और अपने गांव में प्रचार करो। यहाँ कई गांव में आए हुए हैं, उतने गांवों में जा नहीं सकता, पर आप अपने अपने गांवों में पढ़ाई का प्रबंध करो, प्रेरणा करो, इसमें सरकार भी सहमत है, आप करोगे तो सरकार मदद करेगी, सरकार ने कहा कि हम पुस्तकें देंगे, पढ़ने के लिए सामग्री देंगे, आदमी को भेजेंगे, फिर आपके गांव में मास्टर तैयार हो जाए, आप अपने पढ़ाई करो ठीक तरह से। तो जितने गांव में आए हुए सज्जन है उनसे मेरा कहना है कि जरूर पढ़ाई करो, कम से कम अपने भाव लिख सके और दूसरा लिखा हुआ अपनी भाषा में पढ़ सके, इतना तो होना ही चाहिए। विद्वान बनो, गीता के बनो, भागवत के बनो, कितनी बढ़िया बात है, नहीं इतना तो पढ़ाई करनी चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। अच्छा हृदय से अनुमोदन करता हूँ, आया गया मैंने ऐसी बात, 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक विचार किया है, ये देश व्यापी 2 से 8 अक्टूबर तक 96 में जनता को जागृत करने की प्रचेषा है, तो आप सब मदद करो, सरकार करे तो सरकार तो आप ही हो महाराज, आप ही तो सरकार हो, सरकार कौन है जिसको वोट में से दिया हो, बल्कि सरकार हो गया तो आप ही सरकार हो, और आप ही सहयोग दो करेगा, अकेले सरकार में गए हो अकेले अफसर क्या करेंगे, मिलकर के तो होता है काम, इस वास्ते संघ है शक्ति कलयुग युगे, कलयुग में संघ में शक्ति है, सब एकता करते बड़ी भाई ताकत है उसमें, तो सब भाइयों से बहनों से सबसे कहना है कि ये अच्छी तरह से आप करो, सरकार से मदद मिलेगी, पुस्तकों की मदद मिलती और तरह की मदद मिलेगी, इस वास्ते जरूर करो। नारायण नारायण नारायण।